Aplikacja bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Sankcje na Rosję muszą być twarde, ale nie można zapominać o wsparciu dla Europy Środkowej, mówi premier. Let's finish the job. Dokończmy tę pracę. To hasło kampanii wyborczej Joe Bidena o reelekcję na stanowisko prezydenta USA. Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji po posiedzeniu rządu. Co jeszcze wiemy o tej nowelizacji? Rzecznik rządu Piotr Miller, który spotkał się z nami, z dziennikarzami po Radzie Ministrów, mówił, że ustawa dotycząca blokowania treści nieodpowiednich przewiduje mechanizmy, które będą pozwalały na życzenie rodziców blokować treści pornograficzne. Minister Piotr Miller przypomniał, że nowela była oczekiwana od lat i jest odpowiedzią na te oczekiwania właśnie. W ostatnich latach toczyła się długa dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Mówimy tutaj o treściach pornograficznych, stworzenia takich mechanizmów, w których rodzice mogliby podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu w tym obszarze. Dostawcy internetu będą zobowiązani do opracowania prostego i szybkiego w obsłudze mechanizmu, który pozwoli dorosłym wprowadzać blokady na wybrane przez nich treści pornograficzne. Projekt ustawy przewiduje także uprawnienie właściwego ministra do spraw informatyzacji do prowadzenia kontroli i postępowań pokontrolnych w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców internetu. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Sankcje na Rosję muszą być twarde, ale nie wolno zapominać o wsparciu Europy Środkowej, powiedział po spotkaniu w Warszawie z szefową rządu Estonii premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o wsparcie w zakresie ochrony produktów rolnych i rynków, podkreślił premier. Ostatnie dni napawają pewną nutą optymizmu, ponieważ Komisja Europejska zrozumiała, że Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry czy Republika Czeska, że wszystkie te państwa naprawdę podlegają wielkim procesom wstrząsów gospodarczych na skutek gwałtownego przywozu produktów rolnych z Ukrainy, które miały być na zasadzie korytarzy Solidarności wyeksportowane do innych krajów. W Luksemburgu wznowiono dziś negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że będzie się ubiegał o reelekcję w wyborach w przyszłym roku. We wpisie na Twitterze podkreślił, że każde pokolenie ma moment, w którym musiało stanąć w obronie demokracji i podstawowych wartości. Wierzę, że to jest nasz, mówi amerykański przywódca w nagraniu dołączonym do wpisu. Wolność ma fundamentalne znaczenie dla nas, Amerykanów. To był cel mojej pierwszej kadencji, walczyć o naszą demokrację, chronić nasze prawa, aby wszyscy w tym kraju byli traktowani jednakowo i wszyscy mieli równe szanse. Ale w całym kraju ekstremiści zrzeszeni pod hasłem Make America Great Again ustawiają się w kolejce, by przejąć te podstawowe wolności. Nowa kampania Joe Bidena odbywa się pod hasłem Let's finish the job. Dokończmy tę pracę. Przed burzami z gradem na wschodzie i ulewami na południu ostrzegają synoptycy. W wielu regionach spodziewane są przymrozki, mówi Michał Folwarski z Instytutu Meteorologii. Na wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia o burzach, w czasie których możliwy jest opad deszczu do około 25 mm, porywy wiatru do 65 km, a lokalnie także opad gradu. Do godzin wieczornych obowiązują również ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu dla rejonów podgórskich Karpat. Tutaj całkowita suma opadu może lokalnie wynieść od 30 do 45 mm. W Tatrach może spaść 15 centymetrów śniegu. W powiecie tatrzańskim oblodzone będą drogi i chodniki. W bardzo oblodzone miejsce, czyli na wyspę Uloja za kręgiem polarnym w Norwegii, wyjedzie 6 nominowanych do Nagrody Literackiej Identitas 2023. Ogłoszono właśnie nominację, mówi prezes Fundacji Identitas Tomasz Kaźmierowski. 4 tomiki poezji i tylko 2 inne gatunki. Z poezji to jest Jan Baron, nominowany za Psińco, Małgorzata Lebda za Mère de Glace, Agata Ludwikowska za Granit, Adrian Sienkowski za Atropinę. Dopełnia tę listę Andrzej Muszyński powieścią Bez, balladą o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny oraz Jan Maciejewski ze zbiorem tekstów wydanych przez Teologię Polityczną pod tytułem Milczenie Katedry. Nominowani we wrześniu wezmą udział w warsztatach na wyspie Uloja. Zależało nam na miejscu nie tyle zimnym, co odosobnionym, podkreślił Tomasz Kaźmierowski. Laureata Nagrody Literackiej Identitas poznamy 1 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Drodzy Państwo, w dniu urodzin Zofii Nasierowskiej na stronie Google mogliśmy zobaczyć grafikę z aparatem i portretem kobiety. Wspaniała twórczyni, już od wielu lat nie ma jej wśród nas, ale warto przypominać, co znaczy dobra fotografia. Naszym gościem jest pan Marek Janczyk, kurator Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zofia Nasierowska była bardzo ważną postacią w świecie fotografii. Specjalizowała się przede wszystkim w fotografii portretowej, która jest wielkim wyzwaniem dla artystów fotografików. Tak, oczywiście Zofia Nasierowska jest przede wszystkim kojarzona z fotografią portretową i tutaj na pewno był to zasadniczy nurt jej twórczości, natomiast zajmowała się też innymi rodzajami fotografii, takimi jak fotografia pejzażowa czy fotografia reportażowa. No i tutaj też mamy do czynienia z interesującymi dokonaniami, z interesującymi kadrami. Jeżeli chodzi o fotografię tą wczesną Nasierowską, to właśnie jej stosunkowo takie młodzieńcze jeszcze można powiedzieć próby, bo wykonane w wieku 18 lat, to były związane z wycieczkami zorganizowanymi przez SPAW najpierw do Włoch, później w następnym roku do Francji, a wreszcie do Związku Radzieckiego i te zdjęcia z tych trzech podróży znalazły się w takiej publikacji pod tytułem Trzy podróże Zofii Nasierowskiej i pokazują jej zainteresowanie tematyką człowieka. To jest taka bardzo humanistyczna, aktualna wówczas fotografia. Troszkę można powiedzieć, że nawiązuje do humanistycznego reportażu francuskiego, do tej fotografii, którą rozpowszechniła na świecie wystawa z Edwarda Steichena zatytułowana Rodzina Człowiecza z Momy. Myślę, że warto przypomnieć też, że kiedy Zofia Nasierowska miała te 18 lat, to był koniec lat 50. XX wieku. To też wiąże się z możliwościami technologicznymi, to też wiąże się z koniecznością posiadania naprawdę sporych umiejętności przez fotografa. Oczywiście, to była zupełnie inna czynność, można powiedzieć, fotografowanie wówczas niż to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. A jeżeli chodzi o fotografię portretową, no to tutaj te różnice też były ogromne. Przede wszystkim należało mieć ogromne umiejętności warsztatowe, dalej predyspozycje psychologiczne, taką łatwość nawiązywania kontaktu z modelem, z modelką, bezpośredniość w nawiązywaniu rozmowy. To były oswajania po prostu ludzi z tą sytuacją, w której muszą często dość długi okres czasu przed obiektywem spędzić. No i wreszcie też, tak jak już wspomniałem, umiejętności warsztatowe, czyli kwestia dobrania oświetlenia, dobrania tła, upozowania odpowiedniego modelki. No, Anna Sierowska te wszystkie umiejętności miała doskonale opanowane. Ona miała za sobą bardzo długą taką praktykę amatorską. Zaczęła fotografować już jako dziecko, a później właściwie pod okiem ojca, również członka SPAF-u Eugeniusza Nasierowskiego, jakby to można powiedzieć, doskonaliła ten warsztat. No i była przecież wykształconym fotografem, bo ukończyła warszawskie technikum fotograficzne, a także w filmówce Wydział Operatorski, filmówce łódzkiej. Także wszystkie razem te cechy, predyspozycje osobiste i no i przygotowanie warsztatowe, doskonała umiejętność operowania kamerą fotograficzną, no sprawiły w sumie, że mamy no, ogromny zestaw doskonałych portretów, który pozostawiła po sobie. Zofia Nasierowska była również pisarką, bo wspólnie przecież ze swoim mężem, reżyserem Januszem Majewskim, napisali na przykład scenariusz serialu Siedlisko. Właśnie, więc to wszechstronna postać o różnych wielu zainteresowaniach. No, interesowała się również, sama czasem mówiła o tym, że fotografowanie jest podobne sztuce kulinarnej, że tutaj chodzi o podobne wyczucie smaku, podobne znaczenie ma estetyka. No i też przecież wydała z mężem publikację na ten temat ilustracyjną. Fotografiami. Nawet jedna fotografia ma w tytule Fotografia smaku, czyli 24 obiady dla początkujących i zaawansowanych. Drodzy Państwo, wspaniała, ciekawa historia twórczyni, artystki Zofii Nasierowskiej. Myślę, że warto sięgnąć głębiej i przypomnieć, może zainspirować się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Marek Janczyk, kurator Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Dziękuję bardzo. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Polskiego Radia. Przenosimy się na Zamek Królewski na Wawelu. Tam wystawa Beksińskiej rzeźby, której współkuratorką jest pani Małgorzata Gołębiewska z Fundacji Wschód Sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zdzisław Beksiński przede wszystkim kojarzony jest z pełnymi tajemnic i mroku obrazami, ale przecież rzeźba też była mu bliska. Co zobaczymy, co możemy zobaczyć na wystawie? Rzeczywiście artysta ten głównie kojarzony jest ze swojej twórczości malarskiej, natomiast na przełomie lat 50. i 60. Zdzisław Beksiński uprawiał rzeźbę. Powstało kilkadziesiąt rzeźb, z których kilkanaście znajduje się w kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku. I Muzeum Historyczne w Sanoku pozwoliło nam skatalogować te prace jak gdyby na nowo, zeskanować gipsowe modele z lat 60., pierwowzory rzeźb, jak również rzeźbę monumentalną Hamleta, znajdującą się właśnie na stałej ekspozycji w Galerii Zdzisława Beksińskiego w Sanoku. I dzięki temu mogły powstać współczesne odlewy w brązie rzeźb Beksińskiego, jak również też kolejna rzeźba, którą będziemy mogli zobaczyć, to Macbeth, znajdujący się na stałe w kolekcji BWA w Rzeszowie. Ona również niejako otwiera wystawę rzeźb Beksińskiego i przybliża ten temat tej bardziej trójwymiarowej sztuki, która była tylko epizodem zakończonym przez Beksińskiego w związku z przeprowadzką z Sanoka do Warszawy, ale jak gdyby też taką bardzo istotną sferą, jeszcze szerzej niezbadaną i niepoznaną. W tych rzeźbach również jest sporo tajemnicy i sporo mroku. Nie odbiegają one daleko od tego, co możemy zobaczyć na obrazach twórcy. Tak, na trzonem wystawy jest pokaz mniejszych gabarytowo rzeźb, właściwie takich w skali ludzkiej głowy. I rzeczywiście te czaszki głowy, twarze, one tutaj zwielokrotnione, bardzo zróżnicowane, w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu będą w pewien sposób konkurowały z bujną roślinnością, która te rzeźby otacza. Ale rzeczywiście jest to taki dysonans poznawczy, dość duże zderzenie pomiędzy, powiedzmy, sielską atmosferą renesansowego ogrodu, a tymi wydrążonymi czaszkami, które znajdują się właśnie tam na ekspozycji na postumentach. Są to głowy bardziej wyabstrahowane. Oczywiście nie ma tutaj mowy o jakichś rysach fizjonomicznych. Raczej są to rzeczywiście znane nam czaszki, pogłębione otwory, oczodoły, żeby są poprzecinane w taki bardzo specyficzny, destruujący sposób, czasami jakby przenicowane głowy na wylot, przestrzenne. Także no to jest to wrażenie, które no zawsze jest potęgowane w malarstwie Beksińskiego. To jednak wrażenie pewnego niepokoju, pewnej bezradności, lęków, tych wszystkich cierpień egzystencjalnych, których doświadczał artysta jako człowiek samoświadomy, bardzo myślący o sobie jako jednostce w tym bezmiarze i bezkrecie wszechświata. Też naznaczony doświadczeniem, trudnym doświadczeniem wojennym, bo też trudno uciec od tego sposobu interpretowania jego twórczości, a te rzeźby, o których pani wspomniała, jeszcze w kontekście tego, co się dzieje współcześnie zaraz obok nas, no też nabierają nowego bądź wcale nie nowego znaczenia. Moment, w którym prezentowana jest ta część jego twórczości, jest też bardzo specyficzny i ciekawy, bo też wiosna, tak jak pani wspomniała o tym ogrodzie, ale rzeczywiście wiosna, która automatycznie powoduje w nas inne nastawienie psychofizyczne. Też te barwy, dźwięki powodują rzeczywiście, że człowiek zaczyna myśleć bez względu na okoliczności lepiej, inaczej i skupia się na nowym. W tej kontrze przebywanie z tymi rzeźbami może być bardzo ciekawym, bardzo interesującym filozoficznym doświadczeniem. Tak, ja myślę, że w ogóle sztuka Beksińskiego jest jednak sztuką kontemplacyjną. Pamiętajmy, że Beksiński wychodzi od rysunku. Bardzo, bardzo ważną częścią jego działalności są rysunki i właśnie również na rysunkach z lat 60. na papierze, szarym papierze pakowym szkicował takie właśnie pełnoplastyczne węglem, czy pastelą, czy ołówkiem właśnie głowy, czy postaci ludzkie. Oczywiście bardzo mocno syntetyczne, przetworzone, ale jednak, które mogłyby być punktem wyjścia dla tych rzeźb. W obrazach to już jest bardziej rzeczywiście rozwinięta ta estetyka fantastyczna, taka bardziej ilustracyjna dosłowność. Tutaj tej dosłowności nie ma. Beksiński też nie nadaje tytułu swoim czy obrazom, czy rzeźbom, więc ta ścieżka interpretacyjna, tak jak pani wspomniała, dla publiczności jest całkowicie otwarta. I te konteksty, czy to filtr własnych doświadczeń, czy też właśnie doświadczeń pokolenia, które urodziło się przed wojną albo w jej trakcie, na pewno jest tutaj też cenną wskazówką. Oprócz właśnie serii czaszek i głów zobaczymy też trzy reliefy, takie tablice dość płasko opracowane, w formie płaskorzeźb, które są gęste od różnego rodzaju inskrypcji, które dla nas, nawet jako kuratorów, pozostają tajemnicą, ponieważ Beksiński nie często wspominał o rzeźbach do tego rodzaju twórczości, nie wracał, nie prowadził, nie mamy zapisków z lat 60. akurat dedykowanych rzeźbą. Jeśli wspomina w korespondencji, na przykład z fotografikiem panem Lewczyńskim, to raczej o tych technicznych aspektach, o trudach pozyskania materiałów, więc ta gospodarka niedoboru PRL-owego też pchnęła go ku temu, żeby robić te rzeźby z gipsu. Nie stać go było i nie miał też możliwości odlewania ich wtedy, więc w jakiś sposób dokańczamy ten cały proces właśnie poprzez doprowadzenie do odlania w brązie, w materiale trwałym, który może być eksponowany właśnie na zewnątrz, w ogrodach wawelskich, tych czaszek i głów. Natomiast dwie monumentalne rzeźby, Macbeth i Hamlet, które także znajdują się w przestrzeni tej wystawy, to są już rzeczywiście rzeźby, które w latach 60. powstawały, już ich pierwowzory właśnie w metalu. Był tylko oczywiście techniką również nie odlewu, tylko bardziej właśnie taką techniką, na którą w pewien sposób skazany był Beksiński, eksperymentujący z rzeźbą, czyli pozyskiwania różnych materiałów jak blacha, pręty zbrojeniowe, drut i modelowania właśnie z tego typu materiałów tych właśnie form przestrzennych. Pręty zbrojeniowe stanowiły jak gdyby podstawy tych rzeźb, ich takie elementy konstrukcyjne, elementy podpór. Natomiast modelowanie sylwetki Macbetha czy Hamleta polegało na właśnie kształtowaniu drutu w taką specyficzną siatkę, która oddawała jak gdyby zamysł artysty, a potem przytraczaniu, spawaniu cyną elementów blaszanych. I to rzeczywiście wzbudza niesamowity podziw, obcując tymi rzeźbami z bliska, że był w stanie tak doskonałe formy uzyskać za pomocą no jednak tak prymitywnych pewnie narzędzi jak młotek, tudzież no żadne specjalistyczne techniki czy technologie nie miały wtedy miejsca, że i ten Hamlet i Macbeth są dziełami tak rzeźbiarsko doskonałymi, tak przekonującymi ta precyzja, ta solidność inżyniersko-architektoniczna Beksińskiego na pewno znajduje tutaj swoje odbicie. Prawdopodobnie gdyby Zdzisław Beksiński miał możliwość mieszkania w domu gdzieś na obrzeżach miasta, gdzieś z dużym terenem zielonym własnym, by zajął się właśnie rzeźbą, bo jak sam twierdził, porzucił ją ze względów no po prostu przestrzennych. Nie było miejsca na to w mieszkaniu w bloku, żeby tworzyć też. Zresztą o tym państwo wspominacie na stronie wydarzenia. Drodzy państwo, wystawa już za chwilę będzie otwarta 27 kwietnia i myślę, że zdecydowanie trzeba odwiedzić Zamek Królewski na Wawelu, Beksiński rzeźby, a naszym gościem była współkuratorka wystawy pani Małgorzata Gołębierska. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję za rozmowę i zapraszam serdecznie do Krakowa na Wzgórze Wawelskie. Wystawa trwa rzeczywiście od kwietnia do początków października, także myślę, że w tej zmieniającej się aurze ogrodów będzie można każda wizyta będzie po prostu trochę innym spojrzeniem na rzeźby Beksińskiego. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl.